كذبت قوم لوط المرسلين watu wa Luti waliwakanusha mitume. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون alipoambia ndugu yao Lot je hamumchi Mungu. إني لكم رسول أمين hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu kwenu. فاتقوا الله وأطيعون basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wala mimi sikutakini ujira juu yake ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote. أتأتون الذكران من العالمين je katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون na mnaacha alichokuumbieni Mola wenu mlezi katika wake zenu ama kweli nyinyi ni watu mnaoruka mipaka. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين wakasema ewe Luti usipoacha hapana shaka utakuwa miongoni mwanaotolewa mji. Qala inni li'amalikum min al-qalin akasema hakika mimi ni katika wanaokichukia hichi kitendo chenu. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun Mola wangu mlezi niokoe mimi na ahli zangu na haya wayatendayo. Fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in basi tukamwokoa yeye na ahli zake wote. Illa ajuzan fil ghabirin isipokuwa kikongwe katika waliokaa nyuma. Thumma dammarna al-akharin kisha tukawaangamiza wale wengine. Wa amtarna alayhim matara fasaa matarul munzirin na tukawanyeshea mvua basi ni ovu mno mvua ya walioonywa. Inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin hakika katika hayo ipo ishara na hawakuwa wengi wao wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Alipowaita Luti watu wake wamwabudu Mwenyezi Mungu pekee na waache ushirikina waliwakanusha mitume wote. Ewe mtume watajie watu wako pale Luti alipowaambia watu wake na ndugu yao na shemeji yao hakika mimi nimetumwa kwenu na Mwenyezi Mungu nikuleteni dini ya haki nami ni mwaminifu wa kuifikisha dini hii. Basi tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu na ifuateni amri yangu kwa inayokuitieni. Wala mimi sitaki kwenu ujira kwa uongofu na uongozi na kuitieni, sina ujira ila kwa mwenye kumiliki viumbe vyote na mlezi wao. Luti alisema, nyinyi mnastarehea kuingilia wanaume mkaacha wanawake, kwa hayo anakusudia kuyakanya yale aliyoyazoea ya vitendo vichafu. Je, katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume, yani kazi aliwati ambayo tango asli yake ni ukosefu mwovu, unaochusha hata kusikia. Kinyume na maumbile, unamteremsha mwanadamu chini kabisa. Na lau kuwa unaenea, basi uharibu sunna ya kuoa, nayo ni sunna ya maumbile, hata uzazi ukatike na ulimwengu usitakuendelea. Na kwa liwati huenea maradhi kama yanayoenea kwa uzinzi, kama tego, kisonono, donda ndugu, maradhi ya ngozi kama ukurutu, na utokea ishara za kudhoofika nyama za nyuma, hata ikawa mtu hawezi kujizuia kutokwa na chovyo, na nyuma kwake mtu uchanua kukawa kama mdomo wa tarumbeta, na huko nyuma hujaa vijidudu vya maradhi, na hivyo humuambukiza mwenye kumuingilia, na yeye hivyo vijidudu vikienda mletea maradhi mengine ya njia za mkojo. Na huenda huyo mwenye kufanywa mambo hayo akawa mpumbavu afai kitu ikiwa kaanza tangu utotoni. Na huenda akajidai kuonyesha ujana dume mwingi kuliko kiasi kwa kutaka kuficha upungufu wake wa uume. Karibuni imedhihiri kuwa maradhi ya hatari kabisa ya AIDS, yani ukimwi, yameenea zaidi sana kwa watendao kitendo hichi na watumiao madawa ya ulevi, ijapokuwa na wazinzi nao hupata. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameukemea ukosefu huu katika aya kadhaa wa kadhaa, na akabainisha hikma ya mwenye kuhukumu kwa kuharamisha huku kwa kusema: je, katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume na mnaacha alichokumbieni Mola wenu mlezi katika wake zenu? Ama kweli nyinyi ni watu mnaoruka mipaka? Na mnaacha aliyokumbieni Mwenyezi Mungu ya kustarehe na wake zenu waliohalali yenu? Ama hakika nyinyi ni watu mliopindukia mipaka ya udhalimu katika kufanya maasi? Walikasirika kwa kule kuwakatazana kwa kemea kwa sababu ya jambo ovu, na wakasema: kama hukuacha kutukebei, tutakutoa mji kwa isara kubwa. Luti akasema: hakika mimi nakichukia mno kitendo hichi chenu, wala situacha kabisa kukipinga na kukebei. Na akamwomba Mola wake mlezi amokoe yeye na hali zake na wayatendayo wale wajinga, baada ya kwisha kata tamaa kuwa hawamsikilizi. Mwenyezi Mungu alimuitikia ombi lake, akamokoa yeye na wale waliofuata wito wake kwa kuwatoa wote majumbani mwao wakati wa kuteremka adhabu kwa shukia wenye kukanusha. Ila mkewe kizee aliyebaki na hakutoka nao, yeye akaangamia kwa kufuru zake za uhaini wake kwa kuwaunga mkono wakosefu. Kisha Mwenyezi Mungu akawahiliki makafiri watenda uovu kwa hilaki kali na mbaya. Na Mwenyezi Mungu aliwateremshia wale waovu wapotovu mawe kutoka mbinguni akawateketeza. Na ilikuwa mvua ya kutisha kwa wingi wake na namna yake. Basi mvua ovu ya waliokwisha onywa ni mvua hiyo, kwani iliteremka kwa uangamizi mkubwa mno. Hakika adhabu ile iliyowateremkia watu wale hapana shaka ni hoja yenye kuonyesha utimilivu na uwezo wa Mwenyezi Mungu, wala si wengi katika watu wako wenye kusadiki hayo. Na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndiye yeye mwenye kushinda kila kitu, mwenye kusifika kwa rehma iliyokamilika. Huwapa adhabu watendao dhambi na huwalipa wema waumini.